843 हाँ, उसे में मूल में शास्त्रात् कथम च तसिद्धि याथात्म्यानुबोधनात्। यदि शास्त्र याथात्म्य को अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं होगा तो कैसे अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म। यदि शास्त्र से परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, तो याथार्थ बोधक नहीं हुआ, तो आत्मा की सिद्धि कैसे होगी। याथात्म अनुबोधक शास्त्रार्थ कथम आत्मन सिद्धि। कहे परोक्ष शास्त्र संसृष्ट परोक्षार्थ बोध जनक। शास्त्र क्या होता है? संसृष्ट परोक्षार्थ बोध। परोक्षार्थ बोध जनक होता है मतलब अपरोक्षार्थ से भिन्न है। परोक्षार्थ जनक होता है अपरोक्ष से भिन्न है। अपरोक्षार्थ भिन्न ज्ञान का जनक ज्ञान होने से अपरोक्षार्थ का भी ज्ञान हो जाएगा, उसका प्रतियोगी ना। शास्त्र परोक्ष ज्ञान जनक, संसृष्ट परोक्ष ज्ञान जनक, असंसृष्ट अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं है। शास्त्र असंसृष्ट अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं है। नहीं कहने के लिए प्रतियोगी ज्ञान चाहिए ना, अभाव ज्ञान होने के लिए। तो असंसृष्ट अपरोक्ष ज्ञान जनक हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, आत्म विषय का असंसृष्ट अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, आत्मसिद्ध हो जाएगा। प्रत्ययी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं होगा। शास्त्र असंसृष्ट अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं है, अभी तो संसृष्ट परोक्ष ज्ञान जनक, तो किम न अपर असंसृष्ट अपरोक्ष ज्ञान जनक नहीं, तो असंसृष्ट अपरोक्ष ज्ञान को मान लिया ना, नहीं उसे आत्मसिद्ध हो जाएगा। ये कहते गो अश्व नहीं सिद्ध हो गया, ये गो अनश्व है। गो अनश्व सिद्ध हो गया तो निश्चय हो गया, तो ये अश्व नहीं, ये निश्चय हो गया, तो अश्व भी निश्चय हो गया आपको। गवी अन्न से निश्चित अवगते, अभी अश्व का ज्ञान तो आपको हो गया हैं। हाँ, ये अश्व नहीं निश्चित है, तो अश्व का ज्ञान, ये अश्व नहीं है। गो को दिखा दिया अश्व नहीं, ये सिंह भी नहीं है, चरमरी गाय गाय भी नहीं है, मृग भी नहीं है, कितने का भेद ज्ञान हो गया, सबका प्रतियोगी ज्ञान हो गया आपको। नहीं, वो आपको मालूम है, गौ सामने देखा, वो ये अश्व है, हाथी है, या कुर्म ना, वो तो उनका नियम छोड़ा, आप बताओ क्या चाहिए। तो ये अश्व नहीं। अच्छा, अश्व आप जानते हो, और जो नहीं जानते हैं, नहीं जानते, ये कोविदार नहीं कहे ना, कोविदा नहीं कह सकते, ठीक है। एक है बड़े जंतु है समुद्र में, उसको नहीं जानते हो, वो यही है, ऐसा होगा। जंतु एक जीव है समुद्र में, तिमिंगिल सुनाता है, ऐसे कोई पदार्थ है, उसका ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान होने के लिए प्रतियोगी ज्ञान चाहिए, न्याय के अनुसार बोलो। ये स्तंभ को देखा कर को गया अयम पिशाच, क्या है, क्या ठीक है। भेद ज्ञान अनुयोगी तो करके भेद ज्ञान हो गया, गो को देखने से अनश्व ज्ञान हो गया, अश्व नहीं है, सिंह नहीं है, हंस देखा है किसने, हैं देखा है, कौन सा हंस, जो क्षीर नीर अलग करने वाला खाली हंस तो इस बतख हंस सब दिखेंगे, जो खीर पीले पानी को छोड़ करके, ये देखें। ऐसे जो ज्ञान प्रतियोगी न्याय मत के अनुसार भी भेद ज्ञान के लिए अनुयोगी ज्ञान चाहिए, प्रतियोगी ज्ञान नहीं चाहिए। गो में अनश्व ज्ञान हो जाएगा ना, अश्व बिना ज्ञान हो जाएगा, होगा ना, नहीं। जो अश्व को नहीं जानता उसको होगा, गो को जानता है, ये अश्व नहीं। आपको मैं सिंह दिखा दूंगा, लिया लेकर के गो को दिखा दे, कोई सिंह है तो कौन मानेगा, ये तो गौ है, सिंह नहीं है। नहीं, सिंह पदार्थ तो है, किंतु गो को सिंह दिखा दिया, पिशाच के जीव भूत प्रेत है, और खम्बा को दिखा दिया पिशाच है, ठीक है। पिशाच खम्बा को दिखा दिया, तो खम्बा को पिशाच के, तो खम्बा है प्रसिद्ध है, खम्बा है, पिशाच कैसे होगा। तो पिशाच को तो शब्द से सुनाने पर भी पिशाच का ज्ञान प्रत्यक्ष दिखता नहीं, तो भी पिशाच नहीं है ऐसे ज्ञान होता है। क्यों नहीं है? भेद ज्ञान के प्रति अनुयोगी ज्ञान हो, अत्यंताभाव ज्ञान के लिए प्रति ज्ञान चाहिए। तो गभी अनस्य बोधे अश्व न सिद्ध, इसी प्रकार संश्रेष्ठ परीक्षार्थ अपरोक्ष ज्ञान भिन्न, संश्रेष्ठ परीक्षा ज्ञान वाक्यजन सिद्ध होने पर असंश्रेष्ठ अपरोक्ष भी ज्ञान सिद्ध हो जाएगा? नहीं होता, ही कहते ना अनस्य रूपे सिद्धे भी गवि अश्व से प्रति प्रसिद्धता। अनस्व रूपे सिद्धे भी गवि, गवि अनस्व रूपे सिद्धे भी गवि अश्व से, ये नहीं गवि अनस्व रूपे सिद्धे भी अनस्व रूप गो सिद्ध हो गया, गो को देखा ये अनस्व है, उन्हें पर अश्व प्रसिद्ध हो गया, नहीं होता है। टीका में ही दिया ननु शास्त्र, यही चलेगा ना, ननु शास्त्रम असंश्रेष्ट अपरोक्ष विलक्षण वस्तु बोधयत, शास्त्र क्या करेगा? असंश्रेष्ट अपरोक्ष विलक्षण वस्तु को बोधन कराएगा। ये शब्द प्रमाण का स्वभाव है, संश्रेष्ट परीक्षा ज्ञानजनक होता है, असंश्रेष्ट अपरोक्ष से विलक्षण वस्तु को बोधन करता है। तो उसका प्रतियोगित्वेन, उसका प्रतियोगी क्या है? असंश्रेष्ट अपरोक्ष विलक्षण भिन्न, प्रतियोगी क्या होगा? असंश्रेष्ट अपरिचय प्रत्येगते न असंश्रेष्ट अपरिचय भी बोधयिष्यति, असंश्रेष्ट अपरिचय भी प्रत्येगित बोधन कराएगा। अतस्तत् प्रामाण्य, इसे शास्त्र प्रमाण हो जाएगा, प्रमाण ही होगा। ऐसा संक्रांत से कहते न अनस्व रूप सिद्धे भी गवि, गो में अश्व भिन्न तो सिद्ध हो जाएगा, तो प्रत्येगित अश्व भी सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं। अश्व विलक्षण गवि प्रत्यक्ष सिद्धे भी, अश्व विलक्षण गो प्रत्यक्ष दिखेगा, गो देखने पर न तत्व अश्व से प्रसिद्ध, तत्व तो प्रत्यक्ष अश्व से सिद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। जहाँ प्रतियोगी ज्ञान आदि न ज्ञान कहेंगे, जिससे भिन्न ज्ञान अत्यंत अभाव ज्ञान होता है, जिस इंद्र से उस इंद्र से प्रतियोगी ज्ञान पहले होगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं। तो उसके बाद कुछ ज्ञान है, कोई विदारे के फल है मालूम है, किसी पेड़ का फल है, और खंभा को दिखा दिया तो इतने कहीं तो कोई विदार नहीं, वो तो कोई फल है। तो जिस इंद्रिय से अत्यंत भाव ज्ञान भेद ज्ञान होता है, उस इंद्रिय से उसका प्रतियोगी ज्ञान नहीं होता है। न ततो अश्व प्रसिद्धम तथा संश्रेष्ठ परीक्षार्थी शाब्दे भी, ठीक है, शाब्द संश्रेष्ठ परीक्षार्थी ज्ञान हुआ, फिर प्रतियोगित्व न प्रतियोगी न शाब्दत्व, प्रतियोगी असंश्रेष्ठ परीक्षा भी शाब्द, शाब्द संश्रेष्ठ परीक्षा हुआ तो असंश्रेष्ठ परीक्षा भी शाब्द, उसी में शाब्दत्व नहीं आएगा। गोभी में प्रत्यक्ष सिद्ध तो आया, अनस्य में तो अश्व में प्रत्यय में भी प्रत्यक्ष सिद्धत्व नहीं हुआ। अतः चक्षुर्ग्राह्यत्व तद अप्रमाण्य, इसे शास्त्र प्रमाण हो जाएगा। अतः शास्त्रात् असंश्रेष्ठ अपरिक्षण वस्तु सिद्ध्यदपि, शास्त्र से असंश्रेष्ठ अपरिक्षण वस्तु तो सिद्ध होगा, किंतु श्रवण मात्रेण अनुभव अनुभव अनारूढ़ सिद्ध्यति, श्रवण मात्र न अनुभव अनारूढ़, अनुभव आरूढ़ नहीं होता है, साक्षात्कार नहीं होता है। प्रसंख्यान नियोगाच तद अनुभव, प्रसंख्या प्रसंख्यान विधि से आत्मा का अनुभव होगा। अतो न नियोगानार्थ क्यों ना भी शास्त्र समानता, शास्त्र अप्रमाण नहीं होगा, विधि भी नियोग भी अनर्थक नहीं हुआ, इति संकते शास्त्र आदम। शास्त्राश्रवण मात्रेण कार्याचानुभवो यदि वस्तुन्यनिश्चिते वार्ता सार्थवादेपि दृश्यते। श्रवण मात्रेण कार्याच शास्त्रात् श्रवण मात्रेण कार्याच यदि अनुभव, श्रवण शास्त्र का श्रवण और नियोग अनुष्ठान प्रसंख्यान उससे दोनों मिल करके अनुभव होगा यदि, तो वस्तुनि अनिश्चित वार्ता, अनिश्चित वस्तुनि शास्त्र से अनिश्चित वस्तुनि, शास्त्र से वस्तु निश्चित नहीं हुआ, वहाँ प्रसंख्यान ये वार्ता केवल बात ही है, विशेष सिद्ध के बिना प्रसंख्यान सा अर्थवादे भी दिश्यते। अर्थवादे में वस्तु निश्चय नहीं होकर के कुछ शब्द होता है, तो इसी प्रकार यहाँ अर्थवाद रूप हो जाएगा, वस्तु निश्चय का नहीं होगा। तत्र किम शास्त्रार्थ वस्तु निश्चितम अनिश्चितम वा, अभी शास्त्रार्थ से आत्मस्वरूप वस्तु निश्चित है अनिश्चित, यदि निश्चित नाद्य तो यदि निश्चित हो गया अनुभव अनारूढ़ कैसे होगा, अनुभव हो गया तस्य अनुभव अनारूढ़त्व अनुपपते, आत्मतत्व वस्तु निश्चित हो गया अनुभव अनारूढ़ क्यों हो गया, अबाधित अनधिगत निश्चय से अनुभवत्वात्, अबाधित अनधिगत निश्चय को अनुभव कहते हैं, अबाधित और अनधिगत का निश्चय आपको यदि हो गया तो अनुभव कैसे नहीं हुआ। अनुभव शब्द का अर्थ तो प्रत्यक्ष नहीं है, अनुभव शब्द शाब्द अनुभव अनुमिति अनुभव है न्यायमति में। द्वितीय यदि अनिश्चित है शब्दा तत्र ज्ञान भवती वार्ते, यदि अनिश्चित आत्मा तत्व तो शब्द से उसका ज्ञान होता है जो कहते हो, एक ही बार क्या वार्ता है वो अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं, शब्दा तो ज्ञान भवती इति वार्ते वो सद वार्ता है वो बात केवल शब्द ज्ञान से उत्तर निश्चय अतिरिक्त से आभासत्वाद। अच्छा यदि ज्ञान होता है किंतु ऐसे निश्चय नहीं अनुभव नारूढ़ निश्चय नहीं तो ज्ञान क्या होगा, आभास हो गया ब्रह्म ज्ञान हो गया। साच अर्थ शून्य सती तो आभास हो गया, अर्थ के बिना ज्ञान हुआ, ज्ञान होगा तो उसका अर्थ वाक्य का अर्थ कुछ है नहीं, अर्थ शून्य, अर्थ शून्य होने से क्या होगा अर्थवादे भी संभाव्यते, अर्थवादे में अर्थ शून्य है तो इसे अर्थवाद होगा, तो अर्थवादाद अविशेष तत्व से आदि वाक्य अर्थवाद से अविशेष बराबर हो गया, निश्चय का नहीं होगा न विधि, फिर विधि क्या करे नहीं तत्वादि न वस्तुनि वस्तुनि अनिश्चित वार्ता सा अर्थवादे भी दृश्यते, तो आत्मतत्व का अनुभव शास्त्र से नहीं होता है तो फिर प्रसंख्यान का अनुसार अनुभव क्या होगा। तत्वादेर अर्थवाद साम्य कहानी, अच्छा तत्वमा से अतिवाक्य अनुभव अर्थवाद के समान हो गया तो क्या होगा, ततश्च कार्यनिष्ठत्वम मुदेव परिवर्जितम संपत्परम भवे शास्त्रम वस्तु तात्पर्य वर्जनात्। ततश्च मुदेव कार्यनिष्ठत्व परिवर्जितम तत्व से आदि को कार्यनिष्ठ मानो, और शास्त्रम संपत् परम भवेत वस्तु तात्पर्य वर्जना, शास्त्र वस्तु तात्पर्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं होगा कार्यपरक होगा अनिश्चित, तो संपद उपासना परक हो जाएगा वस्तुता का प्रतिपादन नहीं होगा। अब अर्थवाद समान यदि तत्व से वाक्य अर्थवाद समान हो गया तो शास्त्र में उसका तात्पर्य नहीं है, नहीं होगा तो शास्त्र सिद्ध नहीं होगा तो उपासना के लिए केवल होगा। अर्थवादात अविशेष तद्वदेव तत्वादेरअपि कार्यनिष्ठत्वाद, तो तदेश अर्थवाद भी विधिना तो एक वाक्यत्वाद कह करके कार्य निपरक हुआ कार्यनिष्ठ हो जाने से, तत्प्रसंख्यानवादिना वृत्तेव त्यक्तम इसको प्रसंख्यानवादी छोड़ दिया, क्या करना चाहिए ये कार्यनिष्ठ करना चाहिए, जैसे अर्थवाद वाक्य विधिना तो एक वाक्य तो आद विधेयता निश्चित ना, तो प्रसंख्यानवाद ने इसको छोड़ दिया, ये तो कहते श्रवण करे और प्रसंख्यान से साक्षात्कार होगा, ये तो कहना चाहिए कार्यनिष्ठ अर्थवाद के समान हुआ, तो अर्थवाद जैसे विधि एक वाक्य होकर के हुआ इसी प्रकार प्रसंख्यान को भी कार्यनिष्ठ कहना चाहिए, व्यर्थ उसको छोड़ दिया। तत्यागे पे अर्थवादवध वस्तुनिष्ठत्वासी थे त्याग क्या कार्यपरक नहीं माना, नहीं मानने पर भी अर्थवादी जैसे स्वार्थ सिद्धाय का नहीं हुआ तत्वमसी आदि भी स्वार्थ ज्ञान जनक नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ तो असिद्ध, अतः संपत् संज्ञ प्रसंख्यान नियोग निष्ठम एव, तो प्रसंख्यान संपत् उपासना के समान संपत् संज्ञ का प्रसंख्यान विधि में ही तात्पर्य होगा निष्ठमेव शास्त्रम वस्तुपरत्वस्य अर्थवाद साम्येन त्यक्तत्वात्। वस्तुपरत्व शास्त्र में वस्तुपरत्व मानता था, उसका त्याग कर दिया अर्थवादी के समान यदि तत्व से बांधेंगे। तथा च तत्परत्व शास्त्र प्रामाण्यम इच्छता, तत्परत्व वस्तुपरत्व वस्तुपरत्व शास्त्र प्रामाण्य जो कहते हो तत्व असंशिष्ट अपरिचार्थ निश्चय से अभिपेयत्वात् न विधिरत्वान्। यदि शास्त्र तत्परक है, वस्तुपरक होकर के प्रमाण है, उसी शास्त्र से असंशिष्ट अपरिचार्थ निश्चय हो जाएगा कि यदि वस्तुपरक शास्त्र मानोगे शास्त्र प्रमाण से असंशिष्ट अपरिचार्थ निश्चय होने से न विधि अर्थवान प्रसंख्यान विधि का कोई फल नहीं। न तद अनंगीकार विधि अनंगीकार प्रसंख्यान विधि नहीं मानेंगे। कथा रूपत्वाद वेदांता नाम अप्रामाण्य, वेदांत इसे कथा रूपे मैत्रेय यज्ञ समाध, जनक यज्ञ समाध हो, नारद सनत कुमार समाध कथा रूपे है। अप्रामाण्य प्रमाण नहीं होगा, विधि नहीं मानेंगे होते। तद अंगीकार तो यदि विधि मानेंगे प्रसंख्यान में सर्ग कामादि वाक्य के समान प्रमाण हो जाएगा विधि के कारण। अतः न च न चाप्याख्यायिका रूप मनुग्राहं सुतो मतम् आदिमत्वादि दुष्टत्वात् पुमर्थत्वेन वर्ण्यते। श्रुतो नापि आख्यायिका रूपम अनुग्रहम मतम, श्रुति में आख्यायिका रूप ये अनुग्रह क्या गया अनुग्रह से नहीं, आख्यायिका मानेंगे तो आख्यायिका तात्पर्य मानेंगे तो क्या आदिमत्वादि दुष्टत्वाद आख्यायिका का कथन होगा। पर इसी घटना भी कहा गया तो फिर श्रुति में असादित्व आदिमत्व प्रसंग आख्यायिका हुई उसको ले कहा गया आदिमत्वादि प्रसंग दुष्टत्वाद पुमर्थत्व न वर्ण्यते। ये तो आख्यायिका पुरुषार्थ ज्ञान के लिए कुछ आख्यायिका कहते नहीं कि आख्यायिका में तात्पर्य नहीं है। अनेन उक्तम अनेन गृहीतमिति कथारूप, कथारूप क्या है, इंद्र ने कहा प्रतदन को, प्रतदन को नारद सनत कुमार नारद को कहा यदि कथारूप श्रुतम श्रुतम अपनी न भी विवक्षित नहीं, श्रुति में है किंतु विवक्षित नहीं उक्तम ही नयम सकल कथा प्रबंध विवक्षते शक्यम वक्तुम तत्प्रतिपत्त पुरुषार्था भावादि। ये सारे कथा प्रबंध विवक्षित इसे नहीं कर सकते। तत्प्रतिपत्त पुरुषार्थ इसके ज्ञान से आकाश आदि सृष्टि ज्ञान से पुरुषार्थ भावाद इसे कथा में तात्पर्य कहीं नहीं। अन्यथा वेद से आदिमत्वादि प्रसंग यदि कथा में तात्पर्य कहीं इसे घटना हुई उसके बाद तो सब आदिमत साधित्य प्रसंग है। नचा सा बदोसो क्या है नासा नचा चा नहीं बनाए नहीं कहेंगे ठीक है साधित्य हो तो कोई आपत्ति नहीं। नचा सो अदोस असो अदोस न अच्छा अच्छा नासो अदोषण तो हो जाएगा ना न असो अदोस न असो अदोस आप अर्थ में कोई विषय नहीं होता है ठीक है हैं टिप्पणी में मुर में हाँ न चाशा वोष न च असो अदोष क्योंकि उसका नासो अदोष च कण से पूर्व पीछे कहते हैं असो अदोष ही थे न सिद्धांति कहेगा कौन अदोष आदिमत्व वेद में आदिमत्व हो जाए कोई दोष नहीं थे न वेद नित्य कहने के लिए बहुत वाक्य वाचा विरूप नित्यया हे विरूप नित्यया वाचा नित्यवाणी के द्वारा तो बताओ स्तोत्र तो करो अनादि निधना नित्या आदि निधन रहित आदिश्च निधन च आदि निधने अविद्यमान ऐसा यस्या वाचा वाणिया सा वाणी नित्या इत्यादि श्रुति स्मृति विरोधा नित्य है। औत्पत्ति का सूत्र विरोधा च औत्पत्ति सूत्र होता है शब्दार्थ संबंध का नित्य है। किमर्थम तरी श्रुता आख्यायिका उच्यते श्रुति में आख्या क्या क्यों पुमर्थत्व न पुरुषार्थ ज्ञान के लिए कहा जाता है आख्याय के माध्यम से ज्ञान सरल से हो। पुरुष प्रवृत्ति अंगत्व न स्वर्गापवर्ग हेतु स्थापकत्व न चैती आख्यायिका कहीं है अर्थवाद में आख्यायिका अग्नि रोया आख्यायिका आ गई तो पुरुष प्रवृत्ति के अंग है स्वर्गापवर्ग हेतु हेतु स्थापकत्व न वायव्य से तुम्हारे वे तो स्वर्ग जनक वायव्य कर्म और वायुर्वेक्ष पिष्टादि वाक्य उसका तावक हो गया। तो अर्थवाद वाक्य में भी आख्यायिका सब है किसलिए जो पुरुष प्रवृत्ति का अंग सर्क अपवर्ग हेतु तावक होना और उपनिषद में भी अपवर्ग हेतु ज्ञान उसकी तुति के लिए आख्यायिका ते तम अर्चयन तो आया मुंडक उपनिषद में इसे पूजा करके तो मुनि ऋषि ग्रहण कर भी पूजा तो ज्ञान हेतु प्रतिपादन करने के लिए उसमें तात्पर्य पुरुष प्रवृत्ति के लिए अपवर्ग हेतु तावक होते ना अपवर्ग हेतु ज्ञान ज्ञान स्तुति के लिए कहीं कहीं कहीं अर्थवाद आया। इतच तत्वमादो शास्त्र न प्रसंख्यान नियोग शास्त्र में प्रसंख्यान नियोग नहीं तत्वमादि शास्त्र में तस्यापि कर्मकांड वत नियोग आरंभित कांड और नियोग से प्रतिपादित न पुनरुत्ति प्रसते यदि तस्यापि शास्त्र से भी तत्व से आदि शास्त्र से भी कर्मकांड वत नियोग अवलंबित हुई कर्मकांड हो गया विधि आलम्बन विधिपरक और ज्ञानकांड तत्व से आदि शास्त्र भी यदि नियोग अवलंबी हो नियोग परक हो जाए दोनों कांड में नियोग ही प्रधान हो गया तो फिर भी एक ही कांड हो गया पुनरोति अथा तो धर्म जिज्ञास करके शास्त्र हो गया फिर अथा तो ब्रह्म जिज्ञास करके दूसरे शास्त्र क्यों बनाते दोनों में अर्थभेद मानना पड़ेगा नहीं तो दोनों यदि विधिपरक हो गया तो फिर ये ब्रह्मसूत्र दर्शन व्यर्थ है पुनरुत्ति पुनरुत्ति प्रसते इतिहा पौनृत्य पौनरित्य भया चात्र यद्यर्थांतर कल्पनम ऐकात्म्योक्तो विधिर्व्यर्थ इति द्वैत प्रकल्पनम पौनृत्य भयाच पौनृत्य पुनरुत्ति भाव पौनृत्यम इसके भय से यदि अर्थांतर कल्पनम धर्मसूत्र की अपेक्षा ब्रह्मसूत्र में वेदांत दर्शन अर्थांतर मानेंगे शास्त्र में कर्मकांड की अपेक्षा उपनिषद शास्त्र में ज्ञान कांड में यदि ऐकात्म कथन करेंगे तो विधि व्यर्थ विधि व्यर्थ है और यदि विधि है तो यदि द्वैत कल्पना करेंगे कर्मकांडे स्वतंत्र विधि कर्मकांडे स्वतंत्र विधि है और ब्रह्मकांडे में वस्तु प्रतिपाद्य प्रसंज्ञान विधि कर्म ज्ञानकांडे विधि है किंतु वस्तु प्रतिपादन करके प्रसंज्ञान तस्य सहित न पौनृत्यम तो पौनृत्य नहीं होगा ये पूर्वभिषिकता इति प्रसंज्ञानवादी हाँ अत्र यदि अर्थांतर कल्पना करेंगे वहाँ तो केवल विधि यहाँ वस्तु प्रतिपादन करके प्रसंज्ञान विधि अर्थांतर यद्वा दूसरे प्रकार कहते हैं वही साधन साधनों नियोग तत्र उक्त कर्मकांड में नियोग किया गया जिसका साधन बाहर वही साधन वही साधन विधि किया गया घृत सोम दध्यादि अभी साधन तो अत्र यहाँ जो विधि है अभी साधन मन से ही ध्यान करना चिंतन करना प्रसंख्या नहीं वही साधन नहीं इतने न पुनरुति विधि तो यहाँ है कर्मकांड विधि वही साधन विषय दूसरे प्रकार हो गया पहले था कर्मकांड में स्वतंत्र विधि ब्रह्मकांड में वस्तु प्रतिपादन कर विधि दूसरे प्रकार हो गया क्या तत्त्वमसि से वही साधन कर्मकांड वही साधन विधि और शास्त्र में अभिसाधन विधि दूसरे हो गया यद्वा तृतीय प्रकार कहते हैं तत्त्वमादु प्रसंख्यान नियोग अनंगीकारे यदि नहीं मानेंगे सकृत्ताद वाक्याद उत्पन्न ज्ञानान मुक्ति रिष्टा स्याद एक बार श्रवण करने से ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी ज्ञान करने मानेंगे यदि प्रसंख्या नहीं चाहिए तब यदि एक ज्ञान से बार श्रवण करने से ज्ञान से मुक्ति, तथा नवकृत्व तत्वमसी इति उपदेश अनर्थक, तत्वमसी क्या नवार उपदेश किया, नवकृत संख्या क्रियाभ्यावृत्ति गण कृत्य सूच नवार तत्परिहाराथम शास्त्र शेषत्व न प्रसंख्यान विधि आवृत्ति उपदेश अनर्थकत्व न प्रसंख्यान विधि शास्त्र का उपदेश का शेष तत्वशादी शास्त्र का अंग है संकत है पौनृत्य पौनृत्य भयाचात्र यदि अर्थांतर कल्पना ये तीन प्रकार है उसके अलग आया। पहले था भय साधन नहीं, पहले था केवल विधि कर्म कांड में और ज्ञान कांड में वस्तु प्रतिपाद्य विधि, दूसरा हो गया भय साधन है कर्म कांड में भय साधन, तृतीय हो गया यहाँ यदि प्रसंख्यान विधि नहीं मानेंगे तो कई एक बार श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा, तो नौ बार तत्वमसी श्रवण श्रुति में व्यर्थ होगा, उसका परिहार करने के लिए पौनृत्य व्याचतर अर्थांतर कल्पना। कर्मशास्त्रम स्वनिष्ठ नियोग परम ब्रह्मशास्त्रम वस्तु शेषत्व न प्रसंख्या नियोग बोधिति न विभाग, जो पहले कहा था प्रथम पक्ष तीन प्रकार में प्रथम था ना, कर्मशास्त्र स्वनिष्ठ नियोग विधि पर ब्रह्मशास्त्र वस्तु बोधन कार्य करके नियोग वस्तु शेषत्व न इति न विभाग, तत्रापि नियोग उपगमे यदि ज्ञान कांड में नियोग माने के नियोग प्रधान हो जाएगा, भूत भव्य न्यायन उपेत्वा स्वीकार्य भूतम भव्याय उपदिश्यते सिद्ध वस्तु तद्यादि उपदेश करते हैं साध्य यागादि के लिए, आत्मतत्व यदि सिद्ध होकर के फिर विधान करेंगे तो साध्य के लिए प्रसंख्यान के लिए हो गया, मुख्य सिद्ध का विधान नहीं होगा। तस्माद भूत भयन उपेत तस्माद तो विधि प्रधान हो जाएगा, दधना ज्योति आदि में दधि अर्थ प्रधान ही दधि गुण प्रधान है विधि अर्थ, तो क्या होगा ऐक्य वाक्य न कथम अपि विधि करवा विधि विधि नहीं मानेगी, कर्म वाक्य तो असु कर्म वाक्य विधि है, इस पर क्या हो गया कांडोर भेद कल्पना उचितम दो कांडे में भिन्न हो गया तो शास्त्र में विधि जरूरत नहीं, न तदुतर्थ रीत्या चौद आद्य चौद्य तदुत्थ रीत्या इति आद्यम चौद्यम परिहरति एकात्म्य उक्तौ विधि व्यर्थ, यदि एकात्म कथन हो गया प्रथम जो तीन प्रकार में लगाया यहाँ वस्तु प्रतिपादन करके फिर प्रसंख्यान विधि, यदि वस्तु प्रतिपादन हो गया एकात्म कथन हो गया तो फिर विधि व्यर्थ। द्वितीय पक्ष में बहिरवहि साधन नियोग निश्चित ना भी वही साधन नियोग कर्मकांड अवहि साधन नियोग ज्ञान कांड न तैर्भेद फिर भी भेद नहीं होगा, द्वितीय तृतीय अध्याय वध एक शास्त्र सती एवं उक्त विशेष सिद्धे, द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय द्वितीय अध्याय कर्म भेद तृतीय अध्याय अंगत्व मीमांसा में टिप्पणी दिया द्वितीय अध्याय अर्थ कर्म भेद तृतीय अध्याय अंगत्व श्लोक है पहला क्या है प्रमाण भेद प्रयु शेषत्व प्रवृत्ति प्रमाण भेद भेद हो गया कर्म भेद और शेषत्व द्वितीय दोनों अध्याय में विषय भिन्न हुआ भिन्न होने पर एक शास्त्र हुआ यहाँ क्या है द्वितीय तृतीय अध्याय वध एक शास्त्र थी कोई वही साधन कोई अवही साधन होने पर भी कर्मकांड ज्ञान कांड मिल करके एक शास्त्र हो गया सती एव उत्तर विशेष विशेष हो सकता है तन्न तत्वमादु कोपि विधि तत्वमास्य आदि में कोई विधि नहीं सतु इतरत्र कर्मकांड विधि इति शास्त्रभेद कल्पन युतमिति द्वितीय प्रत्याह शास्त्रभेद मानना पड़ेगा ऐकात्म्योक्त तो विधि व्यर्थ विधि नहीं तत्वमसी असकृत तृतीय विचार तत्वमसी असकृत अभ्यास विदुषो भी प्रसंख्या नियोग मानेगी श्रुति में नहीं तो नवकृत अभ्यास व्यर्थ हो जाएगा ऐसा मानेंगे ऐक्य शास्त्रे द्वैतम बिना न विधि रीति तो ऐक्य शास्त्र में विधि क्या तो द्वैत के बिना विधि नहीं होगी तो द्वैत ही वो कल्पना करनी पड़ेगी अद्वैत सिद्ध नहीं होगा तो शास्त्र से अद्वैत सिद्ध नहीं होगा द्वैतम बिना न विधि रीति द्वैत प्रपंच भी परमात्मा अभिप्रय द्वैत प्रपंच परमात्मा मानेंगे सच निरस्त निरस सती च द्वैत प्रपंच परमार्थ पहले निरस्त आगे भी निरस्त करेंगे न च कल्पित द्वैत अपेक्षा प्रसंख्या नहीं होगा प्रसंख्या ने विधि मानेंगे कल्पित द्वैत को लेकर के इतने न तस् ज्ञान अनंतरियात कल्पित द्वैत अपेक्षा च नियोग से आभास तो प्रसंगात ज्ञान अनंतरियात प्रसंख्या नियोग कल्पित द्वैत का कल्पित द्वैत का अपेक्षा करेंगे तो ज्ञान के बाद ज्ञान होने से ही कल्पित होता है ज्ञान अनंतरियात सच ज्ञान अनंतरियात कल्पित द्वैत अपेक्षा सच जो नियोग कल्पित द्वैत का अपेक्षा करेगा वो नियोग विधि वास्तव होगा तो आभास हो जाएगा। अतः ज्ञानादूर्धम स्फुरत द्वैतस्य ज्ञान के बाद यदि द्वैत का स्फुरण होता है ज्ञान के बाद यदि द्वैत का स्फुरण होगा अविद्या कार्य तो होगा आत्म अविद्या कार्य नहीं होगा वस्तुत्वम वस्तुत्व होगा नहीं होगा तो वस्तुत्वम तत्चयुतम ये ठीक नहीं द्वैत से अविद्या वस्तु का ज्ञान के बाद द्वैत का स्फुरण होगा तो अविद्या कार्य हो जाएगा अविद्या कार्य हो तो वास्तव हो जाएगा ये ठीक नहीं। बाधित अनुभूति मात्रत्वात् बाधित अनुभूति है ज्ञान के बाद स्फुरण होने पर भी बाधित तत्व स्फुरण होता है तत्वमसी अभ्यासस्तु तत्त आशंका निराशित है या तत्वमसी जो अभ्यास है खाली तत्वमसी नौ बार बोल दिया ऐसा नहीं अलग अलग शंका समाधान करने के दृष्टांत दे करके उसे बता करके उनका आशंका निराशित है तत्व ज्ञानाय इति चोद्यांतर ऐकात्म्य सूक्त विधिव्यत ऐक्यवाक्ये विधि न इति वदता शास्त्रावगते प्रसंख्यान नियोगो न उपेगित उत्तम ऐक्यवाक्य में तत्वसिद्ध वाक्य में विधि नहीं सिद्धांत ने कहा शास्त्रावगत अर्थे शास्त्र से अवगत ऐक्यात्म रूप अर्थ में प्रसंख्यान विधि न उपयोगी इति उत्तम सिद्धांत ने कहा। इदानी शास्त्राद आपत तो ज्ञाते वा प्रसंख्यानाद अपेक्षा पूर्व पीछे ने कहा शास्त्र से ज्ञान होने के बाद प्रसंख्यान की आवश्यकता है तो साक्षा आपत तो ज्ञाते वा प्रसंख्यानाद अपेक्षा साक्षा निश्चित वा आपत विचार के जन ऐसे ज्ञान से तो साक्षा निश्चय होने पर दो विकल्प करके आद्यम अंगीकृत अंत्यम आह यदि आद्य मान के आपातत ज्ञान हुआ तो आपातत ज्ञान के बाद मन निध्यासन आवश्यक है न च मानेन विषये बोधिते अन्वेषणं पुनः कार्ययुते क्वचि दृष्टं स्वतः प्रामाण्यबाधनात् मानेन विषय बोधिते सति पुनः कार्ययुक्त हो क्वचित अन्वेषणम दृष्टम सत प्रामाण्य बाधनात् प्रमाण से यदि विषय का बोध हो गया फिर कार्य विधि युक्ति का अन्वेषण करने की आवश्यकता कहीं नहीं दिखती सत प्रामाण्य का बाध हो जाएगा कार्य मान से बोधित तो हो गया फिर यदि कार्य विधि युक्ति का अन्वेषण करेंगे तो प्रामाण्य स्वतः नहीं हुआ फिर युक्ति से सिद्ध करना अथवा विधि से सिद्ध करेंगे तो स्वतः प्रामाण्य वर्जनात् 48 में नच शास्त्रेण साक्षात् निश्चित विषय नियोग युक्तियों मध्ये नियोग नियुक्ति दोनों में क्वचित नियोगे युक्तो वा न पुनरन्वेषण प्रामाणिकम फिर नियोग युक्ति में अन्वेषण प्रामाणिक नहीं होता है वस्तु साक्षात्कार कर्तृत्वादि भेद से उपमर्दितत्वात् आत्मतत्व साक्षात्कार हो गया तो भेद उपमर्द हो गया कर्तृत्वादि भेद प्रमिते च शास्त्रेण शास्त्र से यदि एक तो ज्ञान हो गया अन्य अपेक्षा हो गया तो सत प्रामाण्य नहीं हुआ सत प्रामाण्य भंगा दे युक्त्यादि नाम अपनी चतुष्पाद मान प्रवेश शब्दवत मानत्वाद युक्त्यादि को भी जो कहेंगे वो चतुष्पाद मान में प्रविष्ट हो जाएगा युक्ति शब्द युति आत्मा और प्रसंग प्रसंख्यान युक्त्यादिना भी चतुष्पाद मान प्रवेश शब्द हो तो मान प्रमाण हो जाएगा। तत्व साक्षात्कार युक्त्यादि अपेक्षा शास्त्र से नास्ती तत्व दृष्टान्त मार तत्व साक्षात्कार के लिए युक्त्यादि की अपेक्षा शास्त्र नहीं करता है। प्रत्यक्षेण घटे बुद्धे कायुति ही कार्यमेव वा अदुष्टकारणत्वं चेत् सिद्धं वेदे निवर्जनात्। प्रत्यक्षेण घटे बुद्धे कायुति कार्यमेव कार्यमेव वा क्या युक्ति चाहिए क्या कार्य विधि की आवश्यकता है घटे प्रत्यक्ष बुद्धि अदृष्ट कारण तो चेत युक्ति से अदृष्ट कारण तो निश्चय होगा इति चे सिद्धम वेदे निर्वर्जना वेदे तो अदृष्ट कारण तो सिद्ध है पुरुष पौरुषे तो वर्जनात् पुरुष निर्वर्जनात् अपुरुष वाक्य में पुरुष वक्त है ही नहीं तो नहीं उनसे अदृष्ट कारण तो सिद्ध है तो अदृष्ट कारण तो सिद्धि के लिए युक्ति की चाहिए वेद में नहीं है स्वतः सिद्ध है। अब अपुरुष होने के कारण अदृष्ट कारण तो सिद्ध है उसे युक्ति की आवश्यकता नहीं। ठीक है हमें शास्त्रेण साक्षात निश्चित विषय नियोग युक्त मध्ये क्वचित नियोग नियोगे युक्त वा न पुनर्न्वेषण प्रामाणिकम 48 हो गया अच्छा 49 ननु प्रत्यक्ष दृष्टे भी किमिदम ज्ञानम दुष्ट हेतुजम अदुष्ट हेतुजम वा इति निरूप्य अदुष्ट हेतुजत्व निर्णयार्थम निकट उपसर्पणादि अपेक्षावत शास्त्र दृष्टे भी ज्ञान से अदुष्ट कारणत्वम निश्चेतम इत्यादि अपेक्षा युत इति चोदयति। प्रत्यक्ष दृष्टि भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया ज्ञान होने पर भी संशय होता है भ्रम या प्रमा किमितम ज्ञान दुष्ट हेतुजम अदृष्ट हेतुजम वाई थी निरूपण करना था निरूप्य आगे अदुष्ट हेतुजत्व निर्णयार्थम अदुष्ट हेतुजत्व का निर्णय करने के लिए निकट उपसरण प्रणाली अपेक्षावत तो अदुष्ट कारण हेतुजन निर्णय करने के लिए पास में जाकर देखता है ठीक है या नहीं ज्ञान यथार्थ हो गया विषय को देखा तो संवादी प्रति जनकत्व से प्रमात्र सिद्ध होगा तो अदृष्ट कारण जन्य सिद्ध हो जाएगा। शास्त्र दृष्टि भी ज्ञान से शास्त्र से अनुमत उत्पन्न हुआ ज्ञान अदृष्ट कारण तो निश्चय करने के लिए इत्यादि अपेक्षा युता इत्यादि कहते अदुष्ट अदुष्ट कारण तुम चेत वेदे तो सिद्धमेव लोके काचिद हेतु दोष संभावात प्रत्यक्षेपी अर्थे ज्ञान से अदुष्ट हेतुत्व निश्चित अन्य अपेक्षा युक्ता लोक में दोष होने के कारण भ्रम होता है तो प्रत्यक्ष में भी अदुष्ट हेतुत्व से निश्चय करने के लिए अन्य अपेक्षा युक्त वेद हेतु अपरिचय पुरुष के द्वारा दोष उसमें तो पुरुष द्वारा को दोष अभाव तजन ज्ञाने तद्राहित्य सहजत्वाद वेद सुनते ही स्वाभाविक है पुरुष नहीं तो उसके युक्ति की आवश्यकता नहीं न अन्य अपेक्षा थी परिहति सिद्धम वेदे निर्वर्जनाथ। शास्त्रीय ज्ञाने दोषाभाव निश्चेतुम नियोगादि अपेक्षा अभावी भी प्रसंख्यान नियोग अनंगीकारे तत्वादेर ना द्वयार्थ साक्षात्कार हेतुत्व प्रत्यक्षादि विरोधात् तद अंगीकार तो न तद विरुद्ध नियोग से सर्व प्रमाणाद बलवत्वाद शास्त्रीय ज्ञान हो गया तत्वशी से दोष अभाव निश्चय करने के लिए नियोग आदि अपेक्षा नहीं क्योंकि अपरिचय दोष स्वतंत्र दोषादि अभाव अपेक्षा नहीं किंतु प्रसंख्यान नियोग यदि नहीं मानेंगे तत्वशादि वाक्य अद्वैत अर्थ के साक्षात्कार जनक नहीं होगा अद्वितीय अर्थ को साक्षात्कार करने के लिए तत्व से दिवाक्य समर्थन हेतु नहीं हुआ क्यों नहीं होगा? प्रत्यक्षादि विरोधा, प्रत्यक्षादि अनुमान आदि प्रमाण से विरुद्ध द्वैत होता है, एक अद्वितीय कैसे होगा? तद अंगीकार यदि नियोग मानते, विधि मानते तो विधि मान से क्या होगा? न तद विरोध, प्रत्यक्षादि का विरोध नहीं होगा। वो विधि मान से विधि में ऐसे याग में विधि माना, स्वर्ग नहीं दिखता है तो स्वर्ग साधन याग मानना पड़ता है, प्रसंख्यान से ज्ञान हो जाएगा कौन से, और कोई विरोध नहीं विधि मान से, विधि सबसे बड़ा मान है। न तद विरोध नियोग से सर्व प्रमाणाद बढ़वता, विधि सब प्रमाण से बढ़वते तो प्रत्यक्षादि विरोध नहीं होगा, इति आशंका हो। प्रत्यक्षादि विरोधस्य कार्यपक्षे तो स्थित ऐकात्मानुभव ही स्यात् कथम अक्षादि बाधनात्। कार्य पक्षे भी तो प्रत्यक्षादि विरोध स्थित कथम ऐक्यात्मानुभव ईसाद ऐच्छादि बाधनात्। यदि प्रत्यक्षादि के द्वारा बाध होता है प्रसंख्यान विद्या मानने पर भी ऐक्यात्मानुभव कैसे होगा? ऐक्यात्मानुभव प्रत्यक्षादि विरोध कार्य विधि प्रसंख्यान मानने पर भी प्रत्यक्षादि विरोध होगा, एकत्व कैसे होगा? तत्वमस्यादि वाक्य एकत्व कथन अभी प्रत्यक्षादि विरोध हुआ, अब प्रसंख्यान करेंगे बार बार उसका आवृत्ति करेंगे तो प्रत्यक्षादि विरोध तो रहेगा। बार बार चक्षु से देखने पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष, बार बार देखने से वो प्रत्यक्ष ज्ञान अलग हो जाएगा तो नहीं होता है प्रत्य नहीं। तत्वमादो नियोग अस्थिति मानांतर विरोध समाधि, तत्वमासी आदि में नियोग तो नहीं है ना, तत्वमासी में नियोग नहीं, नहीं तत्व नियोग अस्ति इति मानांतर विरोध समाधि, मानांतर प्रमाणांतर विरोध का समाधान नहीं हो जाएगा। नियोग से सर्वत बलवत्वस्य प्रतिज्ञा मात्रत्वात्, विधि सबसे बलवान है इसलिए तत्वमसी ज्ञान में प्रत्यक्ष विरोध नहीं होगा। पहले तत्वमसी आदि में तो विधि है ही नहीं, और नियोग विधि मानेंगे तो प्रत्यक्ष विरोध नहीं होगा जो कहते हो, तो प्रत्यक्ष विरोध क्यों नहीं होगा? न तद विरोध नियोग से सर्वप्राण बलवत्ता, पूर्व पीछे शंका नहीं कह रहा था, हाँ ये शंका तो हुई थी। नहीं तत्वमद नियोग अस्तिति मानांतर विरोध समाधि, तत्व से आदि में विधि है ही नहीं तो मानांतर प्रत्यक्ष विरोध का समाधान नहीं होगा। विधि नियोग में विधि मानेंगे तो प्रत्यक्ष आदि विरोध नहीं होगा, तत्वमसी आदि में तो विधि ही नहीं, चतुर्थी प्रकरण में विधि नहीं इति मानांतर समाधि न तत्वमादो नहीं, तत्वमादो नियोग अस्तिति मानांतर विरोध समाधि न तत्वमादो नियोग अस्तिति मानांतर विरोध समाधि न मानांतर विरोध समाधि हो जाएगा तत्वमसी आदि विधि है करके इति न नियोग से सर्वत बलवत्त से प्रतिज्ञा मात्रता, जो पूर्व पिछले कहना करने कहा नियोग सबसे बलवान है, एक बार प्रतिज्ञा मात्र अतः वाक्य से नियोग पर तेपी वाक्य नियोग विधि पर को हो जाए, तत्व से आदि वाक्य विधि पर को हो जाने पर भी प्रतीक्षादि विरोध का समाधान नहीं होगा। जैसे आदित्य युप वाक्यवत न तत्व वस्तुधि, आदित्य युप हो आदित्य युप विधि वाक्य में तो है, युपादि विधान है, विधि वाक्य संबंध होने से आदित्य युप वाक्य प्रत्यक्ष विरुद्ध होता है नहीं, प्रत्यक्ष विरुद्ध होने पर ही अर्थवाद मानते। न तत्व वस्तुधि वहाँ वस्तु ज्ञान नहीं, अध्यक्षादिना विरोधी न वाक्य से बाधा था, आदित्य युप वाक्य अर्थबोध अर्थ का बाध हो जाता है किससे? प्रतीक्षादि विरुद्ध से, विरुद्ध प्रतीक्षादिना विरुद्ध न वाक्य का बाध होता है। नियोगित्व सती विधि यदि नहीं विधि मानेंगे विरोध भी वाक्यात वस्तुति सिद्ध्यति, विधि नहीं होने पर भी वाक्य से वस्तु ज्ञान हो जाएगा, विधि रहने पर भी प्रत्यक्षादि विरोध होता है, आदित्य रूप में विधि रहने पर भी प्रत्यक्षा विरोध हुआ, और विधि नहीं होने पर भी वाक्य से अर्थ ज्ञान होता है। तस्य तत्परत्व बलवत्ता, ये वाक्य तत्परक होगा बलवान है, विधि मानेंगे तो विधिपरक तत्परक नहीं होगा। कार्य पक्षे न अधिशादि विरोध तनिषेधन नियोगाद वस्तु सिद्धे तत्रह। विधि पक्ष में अधिक्षादि विरोध नहीं है, कार्य पक्ष न अधिक्षादि विरोध तद निषेधन नियोगाद वस्तु सिद्धे, प्रत्यक्षादि विरोध सिद्ध निषेध होकर के विधि से वस्तु सिद्धि हो जाएगी। पूर्व पक्ष कहता है सिद्धे तत्रह तत्र उसके उत्तर तन निषेधा तो या सिद्धे रे न सा कार्य प्रसादतः प्रमाणादेव शास्त्रात् सा न मे यात् कार्य तो भवेत्। तन निषेध इक्यावन है ना, तन निषेधात् तो या सिद्धि, तन निषेधात् प्रत्यक्षादि विरोध का निषेध करके जो सिद्धि है, प्रत्यक्षादि विरोध का निषेध करके जो आत्मवस्तु की सिद्धि, सा कार्य प्रसादत न शास्त्रात् प्रमाणादेव सा, प्रत्यक्षादि विरोध का निषेध करके आत्मतत्व की सिद्धि शास्त्र प्रमाण से, तत्वसादि वाक्य प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण से बलवते शब्द प्रमाण शास्त्र प्रमाणात् शास्त्रात् सा मतलब सिद्धि न मेयात् कार्यत, कार्य तो मेय है, शास्त्र प्रमाण का विषय कार्य होता प्रमेय, प्रमेय से सिद्धि हो जाएगी आत्मतत्व, कार्य होता विधि, विधि रूप मेय विधि स्वयं है वो तो प्रमेय के अंतर्गत, उससे सिद्धि नहीं, प्रमाण से सिद्धि, सिद्धि निश्चय ज्ञान प्रमाण से ज्ञान होगा, शास्त्र से प्रत्यक्षादि विरोध होने पर आत्मतत्व की जो सिद्धि है वो सिद्धि प्रमाण से होगी या प्रमेय से, प्रमाण से, ये तो प्रमाण से होगी न मेयात कार्य तो मेय रूप कार्य से, कार्य रूप प्रमेय से सिद्धि नहीं, मेय कार्य रूप विधि नियोग रूप प्रमेय प्रमा का विषय उसके द्वारा सिद्धि आत्म तत्व की सिद्धि नहीं होगी, प्रमाण से होगी, प्रत्यक्षादि विरोध निराश द्वारा वस्तु सिद्धि न नियोगाधीना, नियोग का अधीन नहीं है, क्यों तस्य अमानत्वात्, नियोग कोई प्रमाण है क्या, कुतस्तरित निषेधन वस्तु सिद्धि तो प्रत्यक्षादि विरोध निषेध करके वस्तु सिद्धि कैसे होगी, तथा प्रमाणाद प्रमाण से ही सिद्ध होगा, तत्वमध्यादि वाक्यादेव अध्यक्षादि विरोध निषेधन वस्तु दी, तत्वसादि वाक्य से ही प्रत्यक्षादि विरोध निषेध करके वस्तु में एकत्व में ज्ञान होगा, तस्य मानत्वात् शास्त्र प्रमाण है, तत्व से वाक्य प्रमाण है, विरोध निराश से न वस्तुधीर न नियोगाधीना, विरोध निराश करके वस्तु में ज्ञान नियोग कारण नहीं, क्योंकि नियोग क्या है, तस्य मेय कोटि निविष्टत्वात्, वो तो कार्य नियोग मेय प्रमेय के अंतर्गत है, प्रमेय अंतर्गत प्रमेय से कार्य की सिद्धि नहीं होगी, प्रमाण से सिद्धि होती, इतव कार्यार्थमा न मेयात कार्य तो हो प्रमाणाद एव कार्य से न तो कार्य मेय रूप कार्य से नहीं, भावना शास्त्र दृष्टि न प्रसंख्यान नियोग अपेक्षा इतर हितवंतर महा, शास्त्र दृष्टि तत्व शास्त्र से सिद्ध होने पर प्रसंख्यान विधि की अपेक्षा नहीं, का वा कार्य स्थित युक्ति ही शास्त्रं चेदुभयो समम्, अज्ञात ज्ञापनाद अन्यत् अन्यत् शास्त्रानेति पुरोदितम्। कावा कार्यते युक्ति अस्ति शास्त्रं च दुभयसम, शास्त्र तो दोनों मानेंगे, हम कहते शास्त्र मानते हैं, आप भी नियोग मानने पर शास्त्र मानते हैं, शास्त्र होने के बाद कार्य युक्ति क्या युक्ति है, शास्त्र तो अज्ञात ज्ञापनाद अन्यत्र शास्त्रात् नैति पुरोदितम्, अज्ञात ज्ञापन होता है शास्त्र, ये शास्त्र से ही होता है न अन्यत न अज्ञात ज्ञापनाद शास्त्रात अन्यत न, अज्ञात ज्ञापन रूप शास्त्र से अन्य कोई नहीं युक्ति अथवा वस्तु निश्चय का शास्त्र ही है। वेदांत शास्त्रम सिद्ध्यर्थे मानत्वेन आवयो समम, दोनों में होते वेदांत शास्त्र आप भी कहो तो मान करके फिर प्रसंख्यान विधि मानते हो, मानत्वेन आवयो समम। शास्त्रेण अज्ञातं ज्ञाप्यते नान्यदितुक्तम्, पहले कहा है अज्ञात ज्ञापन होता है, तद हेतुकम प्रमाणत्वम इत्यादि ना 561 में, 561 में कितने पहले लिखा है 561 तद हेतुकम प्रमाणत्वम शास्त्र हेतुकम है 561 क्या श्लोक बोला हाँ यदि तुम प्रमाण तुम प्राण तो अज्ञात ज्ञापन तो प्रमाण तो कर्म कांड ज्ञान कांड दोनों है। एवं चेद अज्ञाते ब्रह्मणि शास्त्र दृष्टि नियोग अपेक्षा नास्ति युक्ति, अज्ञाते ब्रह्मणि शास्त्र से ज्ञान हो गया नियोग अपेक्षा करने के लिए क्या युक्ति, तो साध्य अभाव नियोग साध्य कुछ है ही नहीं। तत्त्वमादि श्रुतिरेव सारस्याद आनंदम आत्मान बोधयति चेत, तत्त्वमस्यादि श्रुति स्वभाव से आनंद आत्मा को बोधन कराता है। ये युक्ति उपन्यास श्रुति से वृथा स्यात, तो युक्ति कथन करना श्रुति में व्यर्थ है। न च तासाम ज्ञानात प्राक्त्वम, तासाम युक्ति नाम ज्ञानात प्राक्त्वम ज्ञान के पहले, अज्ञाते अर्थे युक्ति अनुसंधान सिद्धे सिद्धांति कहता है। ज्ञान के पहले क्या, जब ज्ञान नहीं हो अज्ञात अर्थ में युक्ति का अनुसंधान क्या करेंगे, शास्त्र से कुछ ज्ञान होने पर युक्ति का अपेक्षा करना अज्ञात अर्थ में क्या, अज्ञात अर्थ युक्ति अनुसंधान नहीं होगा। अतो नियोग अनपेक्षित्वेपि श्रुतेर युक्ति अपेक्षा अस्ति इति आशंका, अतो नियोग अनपेक्षित्वेपि पूरा पीछे कहता है विधि की अपेक्षा नियोग की अपेक्षा नहीं करे, किंतु युक्ति की तो अपेक्षा है, युक्ति की अपेक्षा है शास्त्र ज्ञात होने पर, ज्ञान होने पर भी युक्ति की अपेक्षा, और ज्ञान में तो युक्ति नहीं होगी, ज्ञान होने पर नियोग नहीं होने पर युक्ति की अपेक्षा आती, इत्यादि पुमर्थ।